Bueno, con esta música, Xulio, danos pé, pois, para falar con un artesán. Sí, sí, sí, sí, con unha carnicería de primeira orden ali en Petín. En Petín, Ourense. Sí, sí, en Ourense. Vamos alá, veña. Vamos darlle boas tardes, pois, como non, a Murias. Ah, exactamente, Guzmán é o fillo do don Murias, pero bueno, vamos falar con el, veña. Moi boas tardes, Guzmán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guzmán, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Para nos una honra terte aquí hoy en no nuestro programa, porque además tenemos que dar a reconocer pues no solamente esa carnicería Murias, sino también todos los productos que vosotros podéis ofrecer a todos los nuestros oyentes y seguidores, que teñen moito que ver co porco y con estas festas que veñen ahora mismo, no Nadal. Hay muchísimo producto que se degusta, ¿no? Vosotros podedes enviárllelos a casa directamente, non? Sí. Efectivamente. Ahora en esta época, bueno, o máis demandado é os embutidos, polo clima, pola época do ano. A parte de embutidos temos máis produtos que traballamos todo o ano e mandamos pa Cataluña concretamente. Mando moita ternera, mando cabrito, carai, prácticamente. Ah, embutidos, é dicir, as sí, androllas, sí, os chourizos, os lascóns, embutidos todo caseiros, ese é importantísimo, sí, dicirlo, non? Desde que meu pai empezou en 1962, pues nada, eu sigo, bueno, él foi emigrante, como na zona nosa iban todos a Francia, prácticamente. Sí, sí. Ali, ali sentíase mal, veu pa cá os dous, tres anos, sí, gustaba o campo, gustaba a viña, gustaba os animales, empezou a vender porcos. Muy ben. Desde moi pequeno, e bueno, empezou así poquinho a pouco, empezou a vender, empezaron a pedir carne, facía algún chorizo, e desde aquela, pouco a pouco, foi crescendo. E bueno, despois, cando tía 20 anos, por desgracia, el falleceu, con enfermedade, e eu... Carai. Pois seguín co tema familiar. Moi ben, estupendo. A mí o que máis me gusta do porco é a zorza. A zorza, sí, a zorza é moi rica, sí, a verdad que sí. Cando está ben pasadín. Fabricamos todo produtos artesanos, facemos todo a man todavía. Yo, máis importante, non utilizo ningún tipo de aditivo, nin conservantes, ni nada, que cada vez está eso, está moi... moito máis demandado, eh? Hombre, outra cousa que hai que poñer en valor, quero que os nosos ointes saiban, é o feito de que vos estades pertiño de Peñetrevinca, pertiño das montañas, entonces todos os produtos veñen de aí, veñen desa zona, non? Quere decirse que de Manzaneda, de por aí, efectivamente. Entonces, os cabritos, a carne é natural, é dicir, sin todo natural. Non é de granxas extremas, nin... No, que va. Eu concretamente traballo a Ternera Gallega Suprema. Son terneras que toma leite nada máis. Non comen ningún tipo de piensos compuestos, nin de cosas raras. Pois os cabritos, sí, como dice un X, dice, pero se entonces estaba facendo. Ah, claro. Exactamente. En quinta queda un rebaño. A verdade, cada vez que queda menos. Sí, sí. Pero bueno, ainda van existindo algún pobre... Un pobre non, me refiero, xente maior que lle gusta eso, e non o queren deixar, pero bueno, en de 12 anos, pa comer un cabrito vamos ter que sortealo, quero decir, costarán tanto que non se podrán comer, porque hai poucos, entende? Pero bueno... E o feito de que eso se considere, pois non solamente... quizás... artesanal 100%, é o feito de que vosotros tamén facedes os chourizos, é dicir que estendes aí produto, por eso che agradecemos que nos atenderas, que pechache para poder atendernos agora mesmo. Sí, ¿no? Que teño un cliente que me va a buscar casualmente un cerdo en canal, sí, para sí, poner a matanza particular, estaba esperando na carnicería. E os porcos crio tamén, teño unha granxa, crio os porcos de forma natural tamén, con patatas, pulpa, farinha. Entonces sei desde que son pequenos hasta que sacrifico, sei o que estou fabricando, porque teño a materia prima. Claro. Bueno, e entonces... Pues, bueno, compro aditivos todos naturales, pimentos naturales, libres de gluten e de todo, e bueno, hai que... Eu aposté por la calidad, hai, pues, 30 e pico anos desde que me fixen o cargo da empresa, ya o que funciona hoxe, a calidad. Muy ben, moi ben, Guzmán, agradecemosche muitísimo a conversa que temos hoxe contigo, e mandámosche moitos saúdos. Outro día vamos a alargala máis. Vamos a alargala. Que os nosos ointes saiban, que os nosos ointes saiban que o 988-311-552 está aberto para que para facer pedidos. Sí. E tamén hai un correo. Hai un móvil tamén que teño únicamente, que é o meu. Sí, un correo electrónico pedidos@muriaspetin.es, non? Sí, bueno, ese correo vou habilitar ahora mismo. Ahora, o que teño ahora mismo é muriaspetin@muriaspetin.es. Ay, con un dominio especial. Muy bien, muy bien, perfecto. Sí, sí. Pues vale, pues alegramos muchísimo. Estoy montando una página muy bonita. Muy bien. En 20 días está operativa. Muy bueno, bien. Bueno, pues... agradecemosche moitísimo. Además, como é unha persoa xoven, se dá a tecnoloxía que non vexas. Alégrome moitísimo, sí. De verdade. Guzmán. Igualmente, un placer. Xa che mandaremos o audio. Venga, genial. Cando que grandes, aquí estoy. Contai comigo porque que grandes. Veña, unha aperta grande, moitos éxitos agora no Nadal. Gracias. Hasta logo. Chao.